O usta diyor, Allah'ın hükmünü söyledim, kıyamet koptu ya, hocam böyle şey olur mu diyor evin sahibi. Ben ayet okuyorum kardeşim. Ama işte kendisi ve birçok insanlar kitaplara, fıkıh hükümlerine göre Müslüman olmadığı, gelenekten, görenekten Müslüman olduğu için tahammül edemiyor. Bir mevzu oldu da dedim ki, efendiler, İslam hükümlerine göre, İslam'ın ahkamına, Kur'an'ın hükümlerine göre bir evin geçimini, bir evin nafakasını, geçimini Allah-u Teala bir keyin üzerine yüklemiştir dedim. Hayatın sabit zaten. Bir evin geçimi, nafakası, Arapça nafaka, yani bir ailenin geçimi demek. Maddi, maişeti, geçimi bir keyin üzerine yüklenmiştir. Allah-u Teala'nın hükmü budur. İslam aile hukukunun temeli budur. Kadın çalışmak zorunda değildir. Bir kadın çalışmak istemediği zaman kocası onu zorlayamaz. Zorlama yok. Rızasıyla Allah'ın razı olduğu bir işte, haramsız, günahsız bir iş olur da, kadın da razı olarak, isteyerek çalışırsa bir şey denmez. Çalışmak istemediği zaman onu zorlamak dört mezhepte de haramdır. Hatta ulemamız diyor ki, doğurduğu bir çocuğu, bir kadın hani çocuk doğur, anne olur, doğurduğu çocuğu emzirmeye dahi kimse zorlayamaz karıyı. Çünkü o çocuğun emdiği, içtiği, emdiği süt neye giriyor? Nafaka. Nafaka kime aitti? Erkeklere. Doğurduğu kadını, doğurduğu çocuğu emzirmeye zorlayamaz hiç kimse şeriata göre. Ya hocam böyle şey olur mu? Bu ne biçim kanun diyor. Namaz kılan Müslüman söylüyor bunu. Tahammül yok. Ya orada dedim ki sohbette, bir Müslüman erkek nikahı altında bulunan karısını kendi annesine babasına hizmete zorlayamaz. Hanım, benim anneme babama hizmet edeceksin, çamaşırını yıkayacaksın, yemek yapacaksın, yatağını yapacaksın diye hanımını zorlayamaz. Hanım isteğiyle, arzusuyla severek yaparsa amenna. İstemiyorsa hanımınızı annenize hizmete vallahi zorlayamazsınız. Zorlayan cehennemlik olurdu kitabımız. Bunu söyledim, kıyamet koptu. Ya böyle İslamiyet mi olur? Ya sen kendine göre İslamiyet arıyorsun. Çünkü Türkiye kitaplara göre Müslüman değil. Geleneklere göre, göreneklere göre Müslüman. Kaynaklara göre Müslüman değiliz ki biz. Fıkıh Müslümanı değiliz. Fıkıh da böyledir. Yani annemle babamla oturmaya mecbursun diyemesin. Allah bunu mecbur etmemiş kadına. Mecbur ettin, sıkıştırdın. Kadın senin evini terk ederse dört mezhepte kadın haklıdır. Evi terk eder gider, günahkar olmaz. Bunu söyledim, kıyamet koptu. Ya nasıl şey böyle hocam diyor. Nasıl şey işte yüküm ya. Ne yapalım? Kadın istemediği zaman zorlayamazsın çalışmaya. Rize'de kadınlar çay topluyorlar. Vallahi o kadınlar, ben bahçeye gitmek istemiyorum, çay yaprağı toplamak istemiyorum. Bana zor geliyor, zahmetli geliyor, kabul etmiyorum, istemiyorum dediği zaman o kadını santim zorlayamasın. Çay toplamaya, fındık toplamaya zorlayamasın. Zorla gidip toplarsa o topladığı çayın ve fındığın parası haramdır, gelsen cehenneme gidersin. Hüküm budur. Bunu söylediği zaman kıyamet kopuyor ya, böyle şey olur mu? Sen nasıl bir Müslümanlık istiyorsun? Yani biz neye göre Müslüman olacağız, ben de şaşırdım. Ortada Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim bu. Kur'an'a göre mi Müslüman olacağız, Rize'ye, Trabzon'a göre Müslüman olacağız. Bilmiyorum neye göre olacağız. Hüküm bu. Böyle gidemeyiz. Gazeteci, emekli bir generale, dünkü gazetede okudum, emekli bir general, ismini burada söylemek gerekmez. Diyor ki, sayın generalim, sayın paşam diyor. Siz generaller nasıl bir Müslüman istiyorsunuz diyor gazetede. Gazetede var. Nasıl bir Müslüman istiyorsunuz yani? General olarak, paşa olarak istediğiniz Müslüman nasıl olsun? Yani nasıl bir Müslüman istiyorsunuz? Vallahi altını çizdim gazetede, yazının okudum, diyor ki içki içecek diyor. Aynen. Aynen. İçki içecek, kumar oynayacak, içkini kokteyllere katılacak,